Delegado Pagdigate ako. Delegado Pagdinatansya. Delegado ang dumadaloy na lungkot sa loob ng ugat mo na pagod na pagod na. Kinakausap ang sarili, kaya tanong, ano ba talaga nangyari? Ano ba talaga nangyari? Ano ba talaga nangyari? Ano ba talaga? Ano ba? Pero walang sumasagot. Walang sumasagot sa gitna ng tahimik na gabi. Kundi, ang basag na bote. Kaya, lakad ka lang ng lakad, lakad ka lang ng lakad. Lakad ka lang ng lakad, sige lang, hindi lang yosi. Relax mo lang ko kote, habang may hawak-hawak na basag na bote. Alam mong gusto mong malasing, alam mong gusto mong managino. Ayaw mo nang magising, pero wala, nilalaman ka ng wala. Wala ka ng pera, wala kang dala, wala kang pinanggalingan, wala kang pupuntahan, wala kang kakampi, kundi ang basag na bote. Makikita ang sarili, nakagat sa balat, susugat sa isip, susundan ka ng sarili mong anino, at ngayon tatanayin mo sarili mo. Iinom ka ba sa basag na bote? Iinom ka ba sa basag na bote? Iinom ka ba sa basag na bote? Iinom ka ba sa basag na bote? Iinom ka ba sa basag na bote? Iinom ka ba sa basag na bote? Kalat-kalat sa libang salamin. Ang kalam. Kalat-kalat sa libang pira-pirasong salamin. Sa dagbukas mo lang, buksan mo na.